อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็เปิดสถานีในเช้าวันอาทิตย์ที่19มกราคมปีพุทธศักราช2557ซึ่งเป็นวันแรม4ค่ำเดือน2ปีมะเสงด้วยรายการธรรมารับอรุณเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันอาทิตย์นี้ดิฉันก็จะขอนำท่านผู้ฟังมาสนทนาธรรมะหรือสักการะกับท่านพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านเป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมหลักสูตรการริกเล้นปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาจากพุทธโอษฐ์ของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะคะเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดอุดรธานีด้วยวัดนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภพกรท่านเป็นเจ้าอาวาสค่ะขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์พระอาจารย์ของเรากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะพบกันในเช้าวันนี้นะเจ้าค่ะก็มีคำถามเจ้าค่ะที่เขียนถามเข้ามาในเว็บไซต์ของทางวัดนะเจ้าค่ะเริ่มด้วยคุณวรยาเจ้าค่ะก็จะถามมาเกี่ยวกับเรื่องก็บอกว่าได้ติดตามฟังรายการเราเป็นประจำพร้อมกับสามีด้วยนะเจ้าค่ะก็มีข้อปัญหาที่ถามมาก็คืออยากจะทราบว่าการบริจาคร่างกายหรือว่าอุทิศศพของเราเมื่อเราสิ้นชีวิตไปแล้วหรือว่าจากโลกนี้ไปแล้วให้กับทางโรงพยาบาลไว้เพื่อให้นักศึกษาแพทย์เนี่ยได้ทำการศึกษาหรือว่าก็คืออุทิศร่างกายให้เป็นครูใหญ่นั่นเองเนี่ยเจ้าคะคุณวรยาอยากทราบว่าการทำเช่นนี้เนี่ยดีหรือไม่อย่างไรเจ้าคะ ในทางเกี่ยวกับเรื่องของทางกฎหมายอันนี้เขาก็ทำได้ใช่ไหม เจ้าค่ะ แล้วก็แต่ว่าจะมีข้อกำหนดในเรื่องของทางด้านโรงพยาบาลหรือทางด้านทางการแพทย์ที่เขาจะต้องเตรียมการอะไรยังไงมันก็จะมีข้อจำกัดข้อกำหนดอยู่บ้างอันนี้ทางด้านบ้านเมืองนี้ไม่มีปัญหาเลยทำได้แน่นอนทีนี้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะทำได้ไหมเราควรจะทำไหมทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนว่าไอ้การอุทิศร่างกายของเราเนี่ยก็คือเหมือนลักษณะว่าเราให้ทานนะคือเราให้ทานสักอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้เราให้ทานตัวของเราเองนะโดยการที่ให้กับอุทิศกับคนอื่นในการที่จะเขาเอาไปทำการศึกษาวิจัยนะแล้วก็ทำความรู้ความก้าวหน้าต่างๆให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำได้นะเป็นลักษณะของการให้ทาน เจ้าค่ะ ทีนี้มันมีข้อที่ต้องสังเกตอยู่นิดนึงตรงที่ว่าสำหรับบุคคล4ประเภทพระพุทธเจ้าได้เคยแนะนำว่าบุคคล4ประเภทนี้ร่างกายที่ตายแล้วเนี่ยควรจะนำมาบรรจุในสถูปหรือเจดีย์นะเพื่อที่จะให้คนที่ผ่านไปผ่านมาเนี่ยเขาได้ระลึกถึงนะพอเขาระลึกถึงบุคคล4ประเภทที่กำลังจะพูดต่อไปเนี้ย คนที่ระลึกถึงนั่นเนี่ยจิตใจเขาเป็นกุศลแล้วเขาจะได้ไปสวรรค์นะไปสวรรค์คือจะมีประโยชน์ต่อคนหมู่มากมากมากขึ้นนะแล้วก็คือไม่ใช่ประโยชน์จะได้เฉพาะชาตินี้แต่ยังได้เป็นชาติต่อๆไปที่มีผลอันใหญ่มากขึ้นมากขึ้นด้วย เจ้าค่ะ บุคคล4ประเภทนี้คืออะไรนะคือ1พระสัมมาสัมพุทธเจ้า2พระปัจเจกพุทธเจ้า3พระอรหันตสาวกทั้งหลายนะแล้วก็4พระเจ้าจักรพรรดินะ4คน4ประเภทนี้เป็นบุคคลที่เมื่อตายแล้วเนี่ยก็ควรจะนำคือไปผ่านการเผาผ่านการทำพิธีอะไรต่างเสร็จแล้วก็ควรจะนำเอาขี้เถ้าต่างๆเนี่ยมาทำเป็นสถูปเอาไว้ทำเป็นเจดีย์เอาง่ายๆนะไว้ตรงทาง4แพร่งเพื่อที่ว่าคนผ่านไปผ่านมาเขาเห็นตรงนี้นะทำจิตให้เลื่อมใสไอ้แค่จิตเลื่อมใสนิดเดียวตรงนั้นเนี่ยจะทำให้เขาไปสู่สวรรค์แล้วก็มีผลใหญ่ต่อเขาได ้เจ้าค่ะ ตรงนี้เป็นประเด็นที่อาตมามองว่าอย่างคนที่เป็นพระเจ้าจักรพรรดิก็ไม่ควรจะบริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลคือบริจาคร่างกายให้โรงพยาบาลก็อาจจะได้เฉพาะหมอ 3-4 คนนะที่จะมาศึกษาร่างกายนี้เพื่อที่จะให้เป็นครูใหญ่แล้วก็เอาร่างกายที่เหลือก็คือมันก็เป็นชิ้นเนื้อชิ้นน้อยไปแล้วใช่ไหมมันก็คงจะต้องไปตามกระบวนการของเขาแหละ หลายๆปีก็นำไปชาปนกิจอะไรอย่างเงี้ยจ้ะค่ะ ซึ่งในลักษณะของบุคคล4ประเภทนี้นะควรที่จะนำขี้เถ้ากระดูกของท่านเนี่ยไปไว้ในทาง4แพร่งเพื่อที่เขาจะได้ระลึกถึงแต่เพราะฉะนั้นอย่างถ้าเป็นพระที่เป็นพระอรหันต์ก็ควรจะทำเจดีย์ใส่ให้นะไม่ควรจะเอาไปบริจาคแต่ถ้าเป็นคนอื่นๆที่ต้องการบริจาคอันนี้เป็นสิ่งดีนะอันนี้มาเขียนด้วยเขียนด้วยแต่ยกเว้น4บุคคลนี้นะในที่เป็นพุทธพจน์ที่ได้ระบุว่ามันจะมีผลใหญ่ต่อบุคคลหมู่มากแล้วก็เป็นผลที่ยิ่งใหญ่กว่าแค่เฉพาะในชาติปัจจุบัน เ นั่นคือการได้ไปสวรรค์ตรงนี้นี่คือประเด็นที่เพิ่มเติม เจ้าค่ะนั่นก็คือสิ่งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสสอนหรือว่าตรัสชี้ทางไว้นะเจ้าคะดังนั้นในกรณีที่คุณวริยาถามมานี้ถ้าเราเป็นปุถุชนคนธรรมดาทั่วไปถ้ามีจิตกุศลอยากจะทำทานว่าอย่างนั้นเถอะ อุ ทิศร่างกายของเราก็ทำได้นะเจ้าคะก็ได้บุญไปด้วยใช่ไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ได้บุญแน่นอนได้บุญแน่นอน เจ้าคะแล้วตอนนี้มีอีกอันเนี่ยเจ้าคะที่เขาอาจจะบอกกันมากก็คือขอให้ช่วยบริจาคดวงตาอะไรอย่างเงี้ยเจ้าคะเพราะว่าก็มีคนที่มีความพิการทางตาที่มีโอกาสที่ว่านำไปใช้แล้วก็ผ่าตัดแล้วก็ใช้ได้อีกอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้ก็มีหลายคนก็ยังลังเลอยู่นะเจ้าค่ะว่าการที่บริจาคดวงตาเนี่ยก็คือเขาควักไปก็กลัวว่าเดี๋ยวเกิดมาชาติหน้าตาบอดอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่ทราบอันนี้พระอาจารย์พอจะเมตตาสักฉาสักนิดไหมเจ้าค่ะ คุณเดินใจถ้าพูดถึงเรื่องการบริจาคอวัยวะนะเราดูตัวอย่างอย่างโพธิสัตว์นะอย่างโพธิสัตว์เวสสันดรพระเวสสันดรแต่พระเวสสันดรเนี่ยตอนนั้นอายุ9ขวบนั่งอยู่ในปราสาทตัวเองมีความดําริว่าถ้ามีใครจะมาขอดวงตาขอเนื้อหัวใจขอเลือดหรือขอส่วนใดๆของร่างกายถ้ามาขอเราจะให้นะมีความคิดอย่างนี้นะมีความคิดอย่างนี้เสร็จปุ๊บแผ่นดินสั่นสะท้านสะเทือ นเพราะว่าจิตที่ตั้งมั่นอย่างนั้นมากนี่เรากำลังพูดถึงว่าตายแล้วค่อยๆเอาของคุณนะคุณไม่ได้เอาของคุณตอนที่คุณยังเป็นอยู่นะเข้าใจไหมแต่โพธิสัตว์นั่นเนี่ยสามารถที่จะให้ในขณะที่ยังไม่ตายชีวิตฉันอุทิศให้ได้สมมติเธอจะเอาไตสักข้างหนึ่งไม่เป็นไรฉันให้ถ้ามีคนมาขอนะให้เลยดวงตามี2 อันให้สักอันหนึ่งไม่มีปัญหาสักดวงหนึ่งไม่มีปัญหาหรือถ้าทั้งชีวิตจะขอทั้งชีวิตก็จะให้ได้อันนี้คือเป็นการบำเพ็ญบารมีนะคือเป็นการบำเพ็ญบารมีที่ยิ่งยวดเลยนะของโพธิสัตว์คือสำหรับสัตว์ที่บำเพ็ญบารมีมาเนี่ยเขาก็จะมีความที่จิตตั้งมั่นมากล่ะแต่นี่ในที่นี้คือถ้าเราต้องการจะให้เราก็ให้ได้นี่แต่มาไม่ได้ห้ามแต่มันก็อยู่แต่ที่ว่าแต่ละคนแต่ถ้าจะถามว่าได้บุญไหมอันนี้ได้บุญแน่นะโพธิสัตว์ก็ได้ทำเป็นตัวอย่าง แล้วก็เป็นการให้ทานให้เป็นการทำบุญอย่างหนึ่งนะเจ้าคะ ใช่แง่มูลตรงนี้นิดนึงตรงที่ว่าถ้าสมมติว่ามันจะมีคารวาสประเภทที่บรรลุเป็นพระอรหันต์นะไม่ก่อนไม่หลังตอนที่ตายนะเช่นพระเจ้าสุโธทนะหรือสันตติมหาอมาตย์อย่างเงี้ยนะสันตติมหาอามาตย์เนี่ยเป็นมหาอามาตย์ในสมัยนั้นแล้วก็ของพระเจ้าเปรตที่โกศลตอนนั้นก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ไม่ก่อนไม่หลังนะตอนที่จะตายคือเป็นพระอรหันต์ตอนที่จะตายนั่นแหละเอ๊ภิกษุทั้งหลายก็เถียงกันว่าเอ๊พระสันตติมหาอามาตย์นี่พระพุทธเจ้าพยากรณ์แล้วว่าเป็นพระอรหันต์เอ๊อย่างนี้ควรจะเรียกเขาว่าเป็นพระสงฆ์ดีไหมหรือว่าควรจะเรียกเขาว่าเป็นอามาตย์อย่างเงี้ยซึ่งพระพุทธเจ้าก็ให้ทําเจดีย์ใส่ให้เหมือนกันนะสําหรับสันตติมหาอามาตย์เพราะว่ามีคุณธรรมของความเป็นพระอรหันต์ทีนี้ถ้าสมมุติว่าคนที่สมมติเราเซ็นบริจาคร่างกายไปแล้วปรากฏว่าตอนก่อนจะตายเนี่ยเราทําจิตยังไงไม่รู้มันหลุดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเป็นพระอรหันต์ได้ขึ้นมาอย่างนี ้ ทีนี้เราควรจะทํายังไงซึ่งตอนแรกอาตมาบอกว่าไม่ควรจะไปบริจาคใช่มั้ย ท ีนี้ว่าถ้าสมมติหลายปีผ่านไปแล้วเขาก็ไปทําชาปนกิจนะคือไอ้จิตที่มันเลื่อมใสเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงที่อัฐิไง คุณ จะใจนึกออกนะคือมันไม่ได้อยู่ที่อัฐิที่เราไปตั้งอยู่ตรงนั้นแค่เป็นแบบว่าเครื่องหมายสักอย่างใดอย่างหนึ่งที่ให้ระลึกถึงคนประเภทนี้แล้วความเริ่มใสเนี่ยอยู่ที่จิตของคนนั้นคนนั้นคนนั้นคนนั้นเนี่ยตรงเนี้ยคนนั้นคนนั้นเนี่ยเขาได้บุญ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าจะพูดถึงว่าจริงๆไม่มีข้อจำกัดเลยด้วยซ้ำนะว่าถ้าสมมติเราจะบริจาคร่างกายแล้วเราจะไม่สามารถทำสถูปได้เขาก็ยังทำได้อยู่ดี เจ้าค่ะ มันก็ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นคิดว่าเนาะ เจ้าค่ะ ก็คงจะได้ ก็คิดว่าเจ้าค่ะก็สำหรับปัญหาของคุณวริยาก็คงจะเพียงแค่นี้นะเจ้าค่ะ ใช ่ใช่ขอเลยต่อไปถึงปัญหาของท่านที่สองเจ้าค่ะชื่อคุณน้ำหวานนะเจ้าค่ะได้เขียนถามมาปัญหารวมทั้งหมดเนี่ย3 ข้อด้วยกันข้อแรกโยมอยากจะขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามเลยเจ้าค่ะว่าคุณน้ำหวานเนี่ยบอกว่าได้ปฏิบัติในตอนเช้าหลังจากที่ฟังรายการของพระอาจารย์ทุกวันนะเจ้าค่ะยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์ที่ไปทำงานแต่ว่าคุณน้ำหวานเองเนี่ยบอกว่ายังฟุ้งซ่านอยู่แม้ว่าปฏิบัติมานานแต่ยังไม่รู้สึกว่าก้าวหน้ารู้สึกอึดอัดที่ท้องเนี่ยจะทำยังไงดีเจ้าคะ ก็ต้องทำให้ชำนาญแหละในกรณีนี้นะเพราะว่าไออาการที่ออกมายังมีการปรุงแต่งทางกายอยู ่ การปรุงแต่งทางกายที่ออกมาเป็นการอึดอัดที่ท้องบ้างเป็นความไม่สบายกายความไม่สบายตรงส่วนต่างๆเนี่ยเป็นลักษณะของนิวรณ์ด้วย แสดงว่าเราต้องละนิวรณ์ให้ได้ก่อนนะจิตถึงจะเป็นสมาธิบางทีจิตเป็นสมาธิแล้วอาจจะมีความปรุงแต่งทางกายเราก็ต้องทำการปรุงแต่งทางกายนั้นให้สงบระงับไปได ้ ซ ึ่ งอันนี้บางทีต้องอาศัยความชำนาญนะแล้วก็เหตุปัจจัยเราสร้างมาถูกต้องไหมนะตั้งแต่เรื่องของอาหารนะคุณรับประทานอาหารพอสมควรหรือเปล่ายังรับประทานอาหารเสร็จแล้วอิ่มแล้วเนี่ยยังมีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องไหมนะสองทำตัวเป็นผู้ที่อยู่ง่ายเลี้ยงง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิตหรือเปล่านะสามเป็นผู้ที่ทรงสุตตะสั่งสมสุตตะหรือไม่นะสี่ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆไหมนะห้าเป็นผู้ที่มีการสำรวมอินทรีย์นะหรือหกเป็นผู้ที่อยู่ป่ามีเสนาสนะอันสงัดหรือเปล่านะพวกนี้จะเป็นเหตุปัจจัยที่ทำให้ศีลของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อสมาธิ เจ้าค่ะ อันนี้จะช่วยได้ สาธุเจ้าค่ะอันนี้ปัญหาข้อที่สองของคุณน้ำหวานนะเจ้าค่ะ เจ้าหวาน ก็บอกว่าคุณน้ำหวานเองเนี่ยเคยทำแท้งมาก่อนทั้งที่มีความจำเป็นแล้วเจ้าค่ะแต่ไม่อยากทำหรอกก็เลยคิดว่าทุกวันนี้ก็ยังเสียใจอยู่แล้วยังคิดว่าตัวเองเนี่ยมีบาปติดตัวอยู่ก็เลยไม่แน่ใจว่าไอการที่ปฏิบัติไม่ได้คืออึดอัดในท้องอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไม่รู้ว่าเนื่องมาจากสาเหตุอันนี้ก็คือที่ได้ทำบาปว่าเรื่องการทำแท้งหรือไม่เพราะรู้สึกว่าทำให้แบบทำแล้วมันก็ไม่ได้อะเจ้าค่ะแต่ทุกวันนี้คุณน้ำหวานเองก็ยังทำบุญนะเจ้าค่ะกับเด็กที่ผูกเป็นรายปีให้เงินไปแล้วก็พยายามไม่ผิดศีลปฏิบัติทุกเช้าแล้วก็ทั้งแผ่เมตตาให้กับทุกชีวิตที่ไปเบียดเบียนด้วย อันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกที่ฝังอยู่ในใจนะเจ้าค่ะคุณน้ำหวานก็กราบนมัสการเรียนถามมาอย่างนี้โยมก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนได้ชี้แจงแถลงไขเลยเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ตอนนี้มีประเด็นตรงที่ว่าถ้าเรามีการผิดศีลนะผิดการความปกติของคนเนี่ยที่เขาจะไม่ฆ่าสัตว์กันเนี่ยแต่เราดันไปทำเนี่ยไอ้ความผิดปกติตรงนี้มันจะส่งผลทำให้เรามีความร้อนใจซ ึ่ งความร้อนใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นความคิดมันอาจจะไม่ได้เป็นรูปภาพหรือเสียงที่ให้ปรากฏขึ้นในหัวสมองของเราหรือในหูของเราทีนี้พอเรามีความร้อนใจแล้วจิตจะไม่เป็นสมาธิแน่ซึ่งความร้อนใจมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะในลักษณะที่ทำให้ปวดท้องทำให้ใจเราฟุ้งซ่านวุ่นวายมีนิวรณ์ทำสมาธิไม่ได้อันนี้เป็นไปได้แน่นอนอันนี้เป็นไปได้เพราะว่ามันชัดเจนเลยล่ะเราทุศีลก็จะมีความร้อนใจเป็นธรรมดา ที น ี ้ไอ้ถ้าความทุศีลตรงนั้นเนี่ยเป็นความทุศีลชนิดที่หนักมากนะเช่นคุณฆ่าพ่อฆ่าแม่นะหรือว่าทำฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดอย่างเงี้ยไอ้ความที่ทำผิดตรงนั้นนี่มันหนักมากจนกระทั่งว่าไอ้ความชั่วร้ายอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นคุณกับชีวิตคุณในปัจจุบันเนี่ยมันไม่พอละคุณต้องไปลงนรกก่อนอันนี้คือยังไงคุณจะบรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได ้ แต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่ได้ชั่วร้ายขนาดที่ว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่เลยชั่วร้ายแค่ว่าทำแท้งนะ เจ้าค่ะ ความร้อนใจมีแน่นอนนะเป็นผลมีแน่นอนแต่มันแก้ได้ไหมแก้ในภพปัจจุบันได้ไหมคำตอบคืออาจจะเป็นไปได้แต่ถ้าอย่างตอนแรกที่พูดถึงอนันตริยกรรมเนี่ยคือแก้ในภพปัจจุบันไม่ได้นะคุณต้องไปแก้นู่นไปแก้ในอเวจีมหานรกถึงจะได ้ นะแต่ถ้าว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะไม่ถึงขนาดชั่วร้ายขนาด5ข้อนั้นอาจจะแก้ในภพปัจจุบันได้อาจจะทำได้อาจจะเป็นไปได ้ด้วยการทำบุญอะไรต่างๆอย่างที ่ ทางคุณน้ำหวานพยายามทำอยู่นะเจ้าค่ะ ถูกต้องไอ้เรื่องการทำบุญสร้างกุศลเนี่ยเราต้องทำเพราะว่าเราประมาทมาแล้วในช่วงต้นของชีวิตเราประมาทมาแล้วที่เหลือ คุณอย่าประมาทเด็ดขาดนะทำยังไงถึงเรียกว่าไม่ประมาทอย่างเช่นสมมุติว่าเราใช้ชีวิตมัวแต่ทำงานหามรุ่งหามค่ำลืมสร้างบุญสร้างกุศลลืมรักษาศีลลืมปฏิบัติธรรมอันนี้ชื่อว่าประมาทนะคือไอ้จริงๆไอ้การทำงานอย่างขยันขันแข็งเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่าถือว่าเลวร้ายไปถึงขนาดทำชั่วใช่ไหมแต่ว่าบุญกุศลเราอาจจะไม่ได้สร้างที่เต็มที่นะเพราะว่าเราทำชั่วมานี่เราทำผิดมาซึ่งไอ้ความชั่วความผิดมันต้องให้ผลแน่เป็นความร้อนใจเป็นความเผ็ดร้อนเป็นผลที่เค็มเป็นรสชาติที่ไม่อร่อยนะในภพปัจจุบันด้วยในผลต่อไปด้วยคือถ้า ในปัจจุบันเราแก้ไม่ทันคุณก็จะต้องไปรับผลคือแก้ในปัจจุบันไม่ทันเนี่ยคือแก้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่ามันจะหมดไปนะแต่ว่าผลที่มันจะให้เนี่ยมันยังมีผลที่ให้อยู่จนกระทั่งมันยังผลให้ต่อไปถึงชาติหน้าเนี่ยก็จะไปนรกแน่ละทีนี้ถ้าผลที่มันให้แล้วมันให้หมดในชาติปัจจุบันอันนี้คุณจะโชคดีไปทำยังไงเราถึงจะได้ว่าให้ผลมันให้มันหมดในปัจจุบันแล้วเป็นผลที่เบาบางลงนั่นคือเรายังอยู่ตอนนี้เราถูกล็อกอยู่ในภพของความเป็นมนุษย์เราถูกล็อกใช้คำว่าล็อกเลยนะล ็ อกอยู่ในภพของความเป็นมนุษย์คุณยังตื่นเช้ามาคุณยังไปทำอะไรต่างๆได้ซึ่งไอ้กรรมชั่วที่เราได้เคยทำมาเนี่ย มันจะมาให้ผลในชาติปัจจุบันเนี่ยมันก็จะถูกจํากัดอยู่ด้วยความที่เป็นมนุษย์นะความที่เป็นมนุษย์มันก็อาจจะมีสุขบ้างทุกบ้างเป็นธรรมดาแต่ถ้าทุกข์ของมนุษย์เนี่ยไปเปรียบเทียบกับทุกข์ของในนรกเนี่ยโอ้ยมันเทียบกันไม่ติดทุกข์ของนรกนี่มันมากกว่ามากนะถ้าจะเอาความทุกข์ของคนที่อยู่ในปัจจุบันเช่นถูกหอกแทงวันละ300เล่มนะไม่ได้กินข้าวถูกเคี่ยนถูกตีอะไรต่างๆโอ้ยอย่าไปเปรียบเทียบเลยทุกข์ของในนรกนี่มากกว่ามากๆๆใช่มั้ยเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นไอ้ความที่ผลที่เป็นกรรมชั่วความเผ็ดร้อนมันจะให้เนี่ยมันก็จะถูกจํากัดอยู่ด้วยข้อจํากัดของภพในมนุษย ์เจ้าค่ะ ซึ่งถ้ามันให้หมดให้หมดคุณโชคดีไปถ้ามันยังให้ไม่หมดคุณต้องไปรับต่อในนรกใช่ไหม ใช่ค่ะ ทีนี้เราจะทำไงให้มันให้มันหมดซะแล้วก็รับผลเฉพาะในภพปัจจุบันก็คือการทำสร้างบุญให้มากๆขึ้นที่อาตมาเคยยกตัวอย่างอยู่บ่อยๆนะนี่ลอกมาจากพระพุทธเจ้านั่นแหละนะพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างเปรียบเทียบเหมือนเกลือก้อนหนึ่งนะเกลือก้อนหนึ่งเกลือเนี่ยมันมีรสเค็มนะจะให้ผลเป็นความเค็มความไม่อร่อยนะถ้าเราเอาเกลือก้อนนี้มาละลายลงไปในน้ำแก้วหนึ่งลองชิมดูโอ้มันเค็มแน่นอนใช่ไหมทีนี้ถ้าเราเอาเกลือก้อนขนาดเท่าๆกันนะไปละลายลงในแม่น้ำนะแม่น้ำโขงก็ตามแม่น้ำเจ้าพระยาก็ตามเราละลายลงไปชิมดู ไม่รู้สึกเลย มันจะไม่รู้สึกเค็มเลยไอ้ความเค็มนั้นจะน้อยมากหรือแทบจะไม่ปรากฏเลยนะซึ่งไอ้เกลือเนี่ยเปรียบเสมือนกับผลที่คือกรรมชั่วที่เราได้ทำเอาไว้นะเกลือเนี่ยคือความกรรมชั่วที่เราได้ทำเอาไว้ก้อนใหญ่ก็ตามก้อนเล็กก็ตามมีแน่นอนนะทุกคนมีพระพุทธเจ้าก็มีพระสารีบุตรพระมหาโมคคัลลานะทุกคนมีหมดทีนี้ก้อนใหญ่ก็ตามก้อนเล็กก็ตามเนี่ยพอมาละลายลงในน้ำมันจะได้ผลเป็นความเค็มนะไอ้ความเค็มความไม่อร่อยเนี่ยคือผลของเกลือใช่ไหมเช่นเดียวกันไอ้กรรมชั่วกรรมบาปที่เราทำมามันจะให้ผลเป็นสิ่งไม่ดีเช่นนั่งสมาธิไม่ได้ทำอะไรก็ไม่สำเร็จจะมีความรักกับใครก็ความรักก็แห้วนะจะทำอะไรก็ เป็นอย่างอื่นไปมีลูกก็ ลูกก็เป็นลูกแกะดำเนี่ยเป็นลักษณะของผลที่เป็นความเผ็ดร้อนเป็นความไม่อร่อยของกรรมของอะไรของกรรมชั่วที่เราเคยทำมาทีนี้มันจะถูกจำกัดอยู่ในความเป็นมนุษย์มันก็ได้เท่านี้นะที่อธิบายมันนี่มันแค่ส่วนเสี้ยว ก็คือแค่ชาตินี้ ทีนี้ถ้าเผื่อว่าเรามีกรรมดีบุญดีๆที่เราทำมากๆๆๆมากๆนะผลที่มันให้เนี่ยมันก็จะให้มาให้มาให้มาให้มามันก็จะได้มากเท่าที่มันได้มันก็จะหมดไปได้ไงมันก็จะหมดไปได้ มันก็จะเบาบางลงไป คือความเค็มของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันได้แค่นี้คุณจะผสมมากเท่าไหร่มันก็ได้แค่นี้เพราะนั้นไอ้เกลือถ้ามันยังเหลืออยู่เยอะมันก็จะไปให้ผลที่หนักขึ้นในมนุษย์ในนรกต่อไปแต่ถ้าสมมติน้ำคุณมากความเค็มมันถูกจำกัดอยู่ด้วยความเป็นมนุษย์ไงถูกไหมทีนี้ไอ้เกลือมันก็ใส่มากได้ใส่มากได้ใส่มากได้ใส่มากได้จนกระทั่งไอ้เกลือมันหมดนะแต่มันก็เค็มได้เท่านี้เค็มในความของเป็นมนุษย์ได้เท่านี้มันหมดแล้วคุณโชคดีมากเพราะนั้นเรารีบทำกรรมดีให้มากที่สุดไม่ใช่แค่ว่าให้ทานอย่างเดียวให้ทานนี่ถ้าเปรียบเทียบกับการรักษาศีลหรือการเจริญภาวนายังน้อยมากแต่ไม่ใช่ว่ากระจอกนะมันดีแต่ดีแต่ว่ายังดีน้อยอยู่นะเราให้ทำให้ดีให้มากขึ้นรักษาศีลสินะตั้งใจในการที่จะรักษาศีลไม่ใช่แค่ศีล5เอาศีล8เลยศีล8ไม่ใช่แค่เฉพาะอาทิตย์ละวันเอามันเดือนละกี่วันก็ว่าไปนะหรือการเจริญภาวนานะทำบ่อยๆพวกนี้จะยิ่งสร้างบุญมากใช่ไหมสร้างน้ำปริมาณมากๆเนี่ยเกลือที่มันจะละลายได้ให้ความเค็มมีแค่ระดับในความมนุษย์ที่เราจะได้มันจะละลายได้เยอะนะก็คือเราก็อาจจะได้ผลเป็นทุกข์เป็นอะไรก็ตามที่เราได้ทำมาแต่ว่าจะไม่ให้ผลมากต่อไปท ี นี้ถ้าโชคดีสุดๆเลยนะโชคดีสุดๆเลยเนี่ยก็คือคุณเป็นโสดาบันน ะ คุณทำความดีสร้างน้ำให้มันมากๆเนี่ยเฮงมากๆเลยคือเป็นโสดาบันเพราะว่าคุณไม่ต้องไปเป็นนรกอีกนะคือไม่ต้องไป ใ ช่เพราะนั้นไอ้ต่อให้ไอ้เกลือที่มันยังเหลืออยู่ก้อนใหญ่ก็ตามก้อนเล็กก็ตามเลิก ก็ไม่มีผลกับเรา จะไม่ไปรับเด็ดขาดละเพราะถึงคุณถึงความเป็นโสดาบันเป็นผู้ถึงกระแสนะตกกระแสแห่งพระนิพพานมีความเที่ยงแท้ต่อพระนิพพานเป็นธรรมดา สาธุเจ้าค่ะก็เกิดอีกแค่7ชาตินะเจ้าค่ะ เป็นไปได้ใช่ เจ้าค่ะข้อ3เลยนะเจ้าค่ะปัญหาที่คุณน้ำหวานถามมาบอกว่าที่บ้านนั้นคุณแม่เนี่ยให้อาหารสุนัขจรจัดอยู่เป็นประจำเลยมันก็มีลูก10ตัวก็พยายามแบ่งไปให้คนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะที่บ้านก็เหลือเลี้ยงอยู่2ตัวทีนี้ข้อที่คุณติดใจและคุณน้ำหวานถามมาก็คือว่าที่บ้านเนี่ยเจ้าค่ะเอาสุนัขที่เลี้ยงไว้เนี่ยไปทำหมันหมดเลยดังนั้นเนี่ยก็ถามว่าในกรณีที่ คิดว่าการเอาสุนัขไปทำหมันก็คือสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยนะเจ้าคะคิดอย่างนี้เป็นการคิดว่าเป็นบาปไหมนะเจ้าคะทำได้ไหมก็เลยขออนุญาตกราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เจ้าคะว่าจะทำยังไงดีเราอยากป้องกันไม่ให้มันมีลูกหลานไปมากมายละเราก็เลยจับมันไปทำหมันอันนี้โยมก็มีประสบการณ์เหมือนกันว่ามีน้องที่ว่าเขาจะจับหมาแมวไปทำหมันที่เลี้ยงไว้เจ้าคะก็ด้วยความหวังดีต่อตัวมันแหละมันจะได้ไม่ต้องออกลูกหลานดกอะไรอย่างนี้เจ้าค่ะอันนี้ถือเป็นบาปไหมเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ ถ้าสมมติเราถามหมาแมวคือสมมติตัวเราเองบางทีบางผู้ชายบางคนหรือผู้หญิงบางคนก็ไปตัดสินใจว่าตัวเองไปทำหมันถูกไหม เจ้าค่ะ ทีนี้ไอ้ก่อนที่ตัวเองไปทำเนี่ยเพราะว่าตัวเองโอเคตัวเองตัดสินใจแล้วตัวเองทำจึงไปให้หมอทำ เจ้าค่ะ หมอเขาก็ต้องถามว่าคุณจะทำแน่ใจว่าคือเขาไม่ได้จับมัดมือคุณแล้วคุณถึงทำถูกไหมแต่อย่างหมาแมวเนี่ยเราไม่ได้มันไม่สามารถรู้เรื่องได้อะเราไม่ถามว่าไอ้ตูบจะพาเธอไปทำหมันเธอโอเคไหม เจ้าค่ะ ไอ้ตูบมันไม่รู้เรื่อง เจ้าค่ะ เพราะนั้นถ้าเราพา เหมือนมันโดนบังคับไปว่างั้น โอ้ยแน่นอนเลยนะอันนี้คือการเบียดเบียนมันแน่นอนเลย เจ้าค่ะ คือมันหนีไม่พ้นเนี่ยเพราะว่าไอ้ตูบมันไม่รู้เรื่องด้วยมันก็ธรรมดาคือถ้าสมมติว่าเรากลัวว่าโอ้ยมันจะต้องออกลูกมาโถเอ้ยอันนี้เขาอ้างเฉยตัวเองแหละที่ต้องเลี้ยงไม่ใช่ว่าตัวมันมีลูกมันเนี่ยไม่เห็นด้วยซ้ำว่าอันนี้เป็นทุกข์ของมันมันเป็นสัตว์ที่เกิดมาก็ต้องรับกรรมเป็นสัตว์เดรัจฉานมันจะมีความหลงเป็นธรรมดาหลงว่าต้องมีลูกหลงต้องกินหลงต้องมีตัวเมียเป็นธรรมดาของสัตว์ที่เป็นเดรัจฉานอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราพาไปทำหมันก็คืออาตมาเขาพูดจริงๆนะว่ามันเป็นการเบียดเบียนมันแน่ละ เจ้าค่ะ นะแล้วก็ถามว่ามันจะให้ผลอะไรไหมเอ้าก็ทำบาปมันก็ให้ผลแน่ละใช่ไห ม มากก็ตามน้อยก็ตามมันก็ต้องมีให้ผลบ้างทีนี้ถ้าเราทำอันตรายต่อสัตว์ที่เขาไม่ทำอันตรายเราอันนี้ก็จะได้บาปอยู่นะมากกว่าสัตว์ที่เขาจะทำอันตรายเราน ะ หรือว่าถ้าเราทำอันตรายต่อสัตว์ที่มีบุญคุณนะก็จะได้บาปมากกว่าการทำอันตรายต่อสัตว์ที่มีบุญคุณน้อยกว่าเรา ค ือบาปมันก็จะมากน้อยต่างกัน เ พราะฉะนั้นถามว่าผลมันจะเกิดเป็นอะไรนะก็บอกได้คร่าวๆว่าผลเนี่ยจะเกิดเป็นความเผ็ดร้อนความไม่เป็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นอาจจะส่งผลต่อลูกเราเองอาจจะเป็นได้อาจจะส่งผลต่อการงานที่เราทำอาจจะเป็นได้อาจจะผลส่งผลต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวอาจจะเป็นได้คือเราไปติดยึดตรงไหนเนี่ยแล้วมันมีช่องที่จะให้กรรมนั้นออกมาเป็นความเผ็ดร้อนความไม่อร่อยมันจะออกทางนั้นได ้ก็คือมีช่องทางที่กรรมมันจะสนองเราถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช ่เจ้าค่ะ เพราะนั้นกรรมชั่วอย่าทำเลย ไม่ทำซะเลยดีกว่านะเจ้าค่ะ โอ้ยนิดเดียวก็ไม่ควร อ๋อเจ้าค่ะเจ้าค่ะตอนนี้เมื่อสักครู่พระอาจารย์บอกว่าถ้าเราทำกับสัตว์ที่มีบุญคุณต่อเรานี่อันนี้หมายถึงว่าอย่างพวกที่วัวบ้างอะไรบ้างที่เขาให้นมอะไรเราอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ฆ่ามันเนี่ยก็จะมีบาปมากกว่าฆ่าหนูเพราะหนูมันอาจจะไม่ได้ทำอะไรให้เรามาก เจ้าค่ะ ฆ่าสัตว์ใหญ่ก็จะบาปมากกว่าฆ่าสัตว์เล็ก เจ้าค่ะ นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมการฆ่ามารดาฆ่าบิดาเนี่ยจึงเป็นบาปมากกว่าการฆ่าคนธรรมดาใช่ เจ้าค่ะ ชนิดที่เรียกว่าไม่สามารถแก้ได้ในภพปัจจุบันอย่างที่ว่า เจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะและมีอีกนิดนึงนะเจ้าค่ะเนื่องจากเวลาในรายการยังพอมีอยู่บ้างโยมขออนุญาตกราบเรียนถามเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์เคยสอนในหลักสูตรนี่แหละนะเจ้าค่ะบอกว่าถ้าเผื่อเราเนี่ยสมมติว่าเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องของการทำหมันสัตว์ไปเบียดเบียนมันใช่ไหมเจ้าคะหรือว่าฆ่าสัตว์ถ้าเผื่อเขามีบุญคุณจะต่อเราคือมีระดับบุญบาปเนี่ยมันต่างกันออกไปทีนี้พระอาจารย์เคยสอนว่าถ้าเราเนี่ยตั้งจิตว่าอย่างเช่นว่ายุงเองหรือแมลงสาบอะไรที่มันอยู่ในบ้านเราเนี่ยเพียงแต่ว่าพอมันมาปุ๊บเรามีจิตว่าเอาละเราไม่ฆ่ามันปล่อยให้มันตายไปตามธรรมชาติมันอย่างนี้ก็ถือว่าเราได้บุญด้วยใช่ไหมเจ้าคะอันนี้ที่พระอาจารย์เคยสอนนะเจ้าคะ ใช่ใช่คือเราอยากจะฆ่ามันเนี่ยแหมเราอยากจะเบียดเบียนมันเต็มที่เลยแต่เราหักห้ามใจซะหักห้ามใจซะหยุดซะเลิกซะไอการหักห้ามใจตรงนั้นเนี่ยเป็นบุญนะเป็นบุญทันทีแต่นี่มันอาจจะฝืนบ้างตรงนี้คือเหมือนลักษณะของยาขมคุณกินยาขมอยู่แต่ว่ามันดีต่อร่างกายนะแต่มันขมลิ้นใช่ไหมมันขมลิ้นแต่มันดีต่อร่างกายแต่ว่าไอที่เราแบบว่าหักห้ามใจเฮ้ยเราฝืนทำตรงนี้ฝืนนิดหน่อยฝืนความรู้สึกเราแต่มันดีต่อกรรมคุณนะดีต่อจิตคุณนะมันโหคนละเรื่องเลยมันดีกว่ากันมากอย่างเงี้ย เจ้าค่ะก็คือมีเมตตาต่อสัตว์ทั่วไปแม้ว่าอันนั้นจะรบกวนเราอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าค่ะ ใช่ใช่อย่าง บาปกรรมเล็กน้อยเนี่ยอย่าไปคิดทำเลยนะคิดว่าเอ้ยนิดหน่อยไม่เป็นไรมันสัตว์เดรัจฉานนี่ที่วัดป่าดอนไทโศกพยายามที่จะไม่มีหมาก็ยังต้องมีหมาสักตัวหนึ่งหรือ2ตัวใช่ปะก็ต้องเลี้ยงมันอ่ะวันนั้นฝนตกไอ้ชามข้าวหมาก็ตั้งเอาไว ้ ปรากฏว่าฝนมันตกตอนกลางวันนะชามข้าวเนี่ยมันยังหมามันกินไม่เสร็จใช่ปะฝนตกตรงนั้นตรงในช่วงฤดูฝนที่ผ่านมาเนี่ยหูน้ำเนี่ยเต็มชามข้าวหมาขึ้นมาเลยนะเป็นกะละมังอย่างเงี้ยกะละมังใบย่อมๆขนาดหนึ่งเนี่ยเอาใส่ข้าวหมาให้หมากินเนี่ยน้ำเต็มขึ้นมาเลยจนกระทั่งชามข้าวหมาเป็นข้าวต้มไปอย่างเงี้ย ซ ึ่งมันตกฝนก็ตกทีละหยดเท่านั้นเองนะแต่มันยังเต็มขึ้นมาได้ความชั่วเนี่ยทำทีละนิดละนิดละนิดโห้ยคุณระวังให้ดีนะระวังให้ดี มันจะเพิ่มพูน ให้ผลได้แน่นอนใช่ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นอย่างเลี้ยงหมาบางคนก็คิดว่าเป็นภาระก็ใช่แน่นอนวัดบางวัดโอ้ยชาวบ้านเขาก็ไม่รู้จะเอาไปไหนก็ไปให้วัดนะบ้านก็ต้องรับภาระเลี้ยงหมาแต่ที่วัดป่าดอนไทโศกนี้ไม่ได้รับนะแล้วก็มีหมาอยู่แค่ตัวเดียวทั้งที่ไม่พยายามรับแล้วก็ยังมีก็มันก็คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ไม่ได้ทําหมันมันนะไม่ได้ทําหมันมัน เจ้าค่ะเจ้าค่ะแต่มีไก่เยอะนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะก็วันนี้ได้สักการะหรือว่าคุยสนทนาธรรมะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะในหลายประเด็นเหมือนกันที่ท่านผู้ฟังทางบ้านก็ตอบปัญหาสองท่านด้วยกันอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเจ้าค่ะได้เมตตาสรุปการพูดคุยในวันนี้ที่จะฝากเป็นแง่คิดให้ท่านผู้ฟังเจ้าค่ะนิมนต์เจ้าค่ะ อาตมาต้องบอกว่าบาปกรรมที่เราทำมามันมีทุกคนนะท่านพระอริยสาวกพระอรหันต์ครูบาอาจารย์ท่านก็ได้เคยทำความชั่วความผิดมาก่อนนะเราเห็นโทษโดยความเป็นโทษแล้วเราแก้ไขนะคือแก้ไขบางทีเราไม่สามารถที่จะชุบชีวิตคนที่เราได้ล่วงเกินไปแล้วได้บางทีบางอย่างมันทำคืนให้ไม่ได้แต่ว่าเราตั้งจิตทำใหม่ได้ไอ้ความผิดความชั่วความบาปเนี่ยถ้าเราเปิดเผยออกมาแก้ไขละนะการมาบอกเปล่าในรายการเป็นตัวอย่างให้กับท่านผู้ฟังอื่นๆเนี่ยอาตมาเห็นว่านี้เป็นสิ่งดีว่าเป็นการเปิดเผยความผิดของตัวเองออกมาอย่างเหมือนกับพระเราต้องมีการปรงอาบัตินะการปรงอาบัติไม่ใช่การแก้ความผิดแต่เป็นการที่จะหยุดความผิดนั้นซะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วเราตั้งใจทำใหม่นะทำให้ดีคราวนี้เราก็สร้างบุญสร้างกุศลทำให้มันมากขึ้นไปเลยนะใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องเตือนสติของเราว่าจากนี้ไปเราจะตั้งหน้าตั้งตาในการที่จะสร้างบุญสร้างกุศลให้ทานบ้างรักษาศีลบ้างเจริญภาวนาบ้างไม่หยุดหย่อนไม่ลดละทำอย่างเต็มที่ทำอย่างเต็มความสามารถเราจะทำสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลเนี่ยให้มันดีขึ้นมาได ้เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะท่านผู้ฟังคะแง่คิดจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนในเช้าวันอาทิตย์นี้ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านรับฟังแล้วได้แง่คิดมากทีเดียวอย่าท้อถอยทีเดียวนะคะเราหมั่นสร้างความดีสร้างกุศลไปเรื่อยๆก็จะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นด้วยแม้ว่าเราจะทำบาปกรรมอะไรต่างๆมาก็ตามแต่ว่าอดีตนั้นเรากลับไปแก้ไขไม่ได้ดังนั้นอนาคตเป็นสิ่งที่เราจะต้องสร้างสิ่งที่ดีแล้วก็สร้างบุญกุศลให้มากๆอย่างที่พระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนท่านได้เมตตาที่จะชี้แจงแนะนำแล้วก็เชิญชวนแล้วนะเจ้าคะก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่เป็นแฟนรายการธรรมารับอรุณนั้นกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิภพากรท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะเจ้าคะและพรุ่งนี้เช้าท่านผู้ฟังทางบ้านก็ยังกลับมาพบกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์องค์ปาถกประจำรายการธรรมารับอรุณได้เหมือนเคยในเวลาตี5ค่ะกราบนมัสการขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เดี๋ยววัน สาธุเจ้าค่ะ